Kom i kostervals, slå din runda arm om min hals. Jag dig föra får, hi och hej vad det väftar och går. Kostervalsen går, lek och smek blir i skrevor och snår. Jag är din, du är min allra käresta min. Dig vill jag nu på Kosterö, du min lilla rara festemö. Maja lilla hej, Maja lilla säg, säg vill du gifta dig. Kom i Kosterbåt, vi åt. Ut på hav vi går, där sommarelden blänker så blå. Ja, dig smeka väl, där som dyningen lyser som eld. Jag är din, du är min allra käresta min. Dig vill jag mö på kost, rara festemö. Maja lilla hej, Maja lilla säg, säg vill du gifta dig. Kom ut i min famn, i din famn jag finner min hamn. Maja jag är din, du är min allra käresta min. Maja jag och du, kuttra sju mun mot mun, kuttra sju. Jag är din, du är min allra käresta min. Dig vill jag mö på Kosterö, du min lilla rara festemö. Maja lilla hej, Maja lilla säg, säg vill du gifta dig. Som min brud blir du min. Maja, då blir jag så sju sjungande glad. Jag är din, du är min allra käresta min. Dig vill jag mö på Kosterö, du min lilla rara festemö. Maja lilla hej, Maja lilla säg, säg vill du gifta dig.